ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صلى الله عليه وسلم ایمن ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حال من الاحوال مستحب محمد سید الکونین وسطلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان رضی اللہ عنہم. اللہ جل و عبد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 28 پارے کا نواں رکوع یعنی میسر سے آگے اور سورہ صف مبارکہ سے شروع کر رہے ہیں. سورہ صف مبارکہ مدنی سورت ہے اور بعد میں کہا کہ مکیہ ہے. جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ مدنی ہے, اس میں دو رکوع 14 ہے, 221 کلمے, 900 حرف ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت آپس میں گفتگو کر رہی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ جب تک حکم جہاد نازل نہیں ہوا تھا. اس جماعت میں یہ تذکرہ تھا کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ کیا عمل پیارا ہے, اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم وہی کرتے, چاہے اس میں ہمارے مال جان اولاد سب کچھ کام آ جاتی. تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی, اور بھی کئی اس میں اقوال ہیں. تو سورہ مبارکہ کے فضائل و برکات جو احادیث سے ثابت ہیں بہت سارے ہیں. حضرت سیدنا عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کہہ رہا سورت صف سے کان عیسیٰ بن مریم صلوات اللہ علیہ مصلیاً علیہ ویستغفر لہ ما دام فی الدنیا ویوم القیامہ ہو رفیقہ. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ صف پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے دعائیں کریں گے اور اس کے لیے بخشش مانگیں گے, استغفار کریں گے جب تک کہ وہ دنیا میں رہے گا, اور قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے رفیق ہوں گے, اس کے ساتھ ہوں گے. اور تبریکی حدیث میں جو ہے وہ اس طریقے سے ہے, قال عبد الوہابی روایت ہی باد اکول ہی باد فی دنیا فاذا مات کان رفیقہ, کہ جب وہ آدمی سورہ صف پڑھنے والا فوت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے رفیق ہوں گے. ایک حدیث میں ہے, من کہہ رہا سورہ عیسیٰ کان عیسیٰ مستغفر اللہ ما دام فی الدنیا ویوم القیامہ ہو رفیقہ، کہ جس نے سورہ عیسیٰ یعنی سورہ صح پڑھی تو حضرت عیسیٰ اس کے لیے استغفار کریں گے جب تک وہ آدمی زندہ رہے گا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اور جس کے ساتھ قیامت کے دن کو اللہ کا نبی ہو تو سبحان اللہ اس کے قیامت کا دن کیسا گزرے گا. ایک اور حدیث میں ہے کہ من کارا سورہ صف کان اخا عیسیٰ فی الجنہ، کہ حضرت عیسیٰ جنت میں اس کے بھائی بن کے رہیں گے. ورفیقہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے دوست ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ سورہ صف جو ہے بہت بڑی ماشاءاللہ الحمدللہ برکتوں والی سورت ہے. اسی طریقے سے بہت لمبی حدیثی ہے جو حدیث مسلسل کہلاتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جب بیٹھے تھے کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وہ آدمی جائے تو ان سے پوچھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے. ابھی کوئی آدمی گیا نہیں کہ آپ سے پوچھے تو یہ سورہ وارکہ نازل ہوئی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا فقرا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری یہ ہم پہ پڑی. وکارا فی آخر ہا، اور اس کے آخر میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. قال ابو سلمہ وکارا علینا عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام نے ہم پر پڑھا وکارا کونوا انصار اللہ. قال یا ایھا ابن ابی کثیر کثیر وکارا علینا ابو سلمہ کلہا وکارا کونوا انصار اللہ. وقال الاوزاعی کارا علینا یحیی بن ابی کثیر کلہا وکارا کونوا انصار اللہ. وقال ولید بن مسلم وقال علينا ابو عمر الاوزاعي كلها وقال كونوا انصار الله. وقال هشام بن عمار وقال علينا الوليد بن مسلم كلها وقال كونوا انصار الله. تو ایسے یہ بہت لمبی حدیثی ہے، اس کو حدیث سے مسلسل کہتے ہیں. اور محدثین نے کہا کہ سب حدیث مسلسل میں سے سب سے جو ہے یعنی اب صحیح سند اور پختہ سند والی حدیث مسلسل یہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہی عزت اور حکمت والا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ جل مجد الکریم کی توحید کا پرچار کر رہا ہے، اللہ کی تسبیحات بول رہا ہے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں، وہ درختوں کے پتے ہوں یا پہاڑوں کے جو ہے پتھر ہوں، وہ پانی کے قطرے ہوں یا ریت کے ذرات ہوں، وہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہوں یا دنیا میں رہتے ہوئے پرند اور چرند ہوں، وہ سمندروں میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں ہوں، کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے. وہ اللہ جل مجد الکریم کی تسبیح بولتی ہے. اور انسان تجھے اتنا تو ہونا چاہیے کہ تجھ پر رب کی اتنی نعمتیں، تجھے اللہ جل مجد الکریم نے اشرف المخلوقات بنایا، تو رب کو یاد نہ کرے اور کائنات کا ذرہ ذرہ یاد کرے. شرم آنی چاہیے کہ جس پہ رب کی زیادہ نعمتیں ہیں اس کو چاہیے رب کا زیادہ ذکر کرے، رب کی زیادہ عبادت کرے، رب کا زیادہ پرچار کرے، رب کی نعمتوں کا اظہار کرے. لیکن افسوس کہ کتنے کتنے سال گزر جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم کی عبادت، اللہ کا ذکر، بلکہ اب تو کچھ ظالم ایسے ہیں جو ذکر کی محافل کا مذاق اڑاتے ہیں، جو عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اذانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ اللہ نے تمہیں تم پر کرم نوازی کی کہ تمہارے کانوں میں رب کا نام آ رہا ہے، اللہ اکبر کی صدایں آ رہی ہے، تمہارے کانوں میں گانے بجانے گھنٹات یا جو ہے وہ ہندوؤں کے پجاریوں کی آوازیں نہیں آ رہی، یہ تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن نام نہاد مسلمان اذانوں پر مذاق کرتے ہیں، یہ کیا اسپیکر لگا کے اذانے دیتے رہتے ہیں، یہ کیا ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں؟ ارے اللہ نے کان دیے تو کس لیے دیے تھے؟ اسی لیے کہ میرے نام کو سنا کرو، میرے قرآن کو سنا کرو، میرے محبوب کے نام کو سنا کرو۔ تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تو میرا ذکر کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے اب یعنی ذکر کرتا جو ہے اللہ کا، اس کی زبان جو ہے وہ ذکر خدا بندی سے ہمیشہ پر رہتی، بھیگی ہوئی رہتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور بے ذکر مردہ ہے، جس گھر میں ذکر ہو وہ گھر زندہ ہے اور جس گھر میں ذکر نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے، مردہ ہے وہ گھر۔ تو رب کریم نے تو ہمیں فرما دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری تصویر بیان کرتا ہے، اور اگر کبھی تم تصویر بیان کرو، اگر کبھی تم جو ہو جو ہے یعنی تمہیں موقع مل جائے رب کی بات کرتا تو تکبر نہ کرو، یہ تو رب کی مخلوق ساری کر رہی ہے، تم زیادہ تو نہیں کر رہے، تمہیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر کرو تو رب کا شکر ادا کرو کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، فکر کی توفیق عطا فرمائی۔ پتھر کو بھی توفیق ہے لیکن انسان تو انسان ہے، اللہ اکبر، تجھے زیادہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کی عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ جل مجد و کریم نے تجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ بڑا کرم نواز ہے، بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والوں کو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، آج کتنی عجیب بات ہے، ہم لوگ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، ہمارے دل اور زبان جو ہے ان میں یعنی مطابقت نہیں ہے، ہمارا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے، ہم اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تم وہ کیوں کام کر بات کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ پہلے خود عمل کرو پھر لوگوں کو بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کہ آپ ہر چیز پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ میرے آقا نے اللہ جل مجد الکریم کے ہر کام پہ، ہر حکم پہ عمل کیا، پھر لوگوں کو بچایا۔ ہم کہتے ہیں لوگ عمل کریں، ہماری ڈیوٹی تو صرف بتانے کی لگی ہوئی ہے، ہم تو صرف بتا دیں گے، اور تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی بتانے کی ہے تو ہماری ڈیوٹی سننے کی ہے، اگر ان کی عمل کی ڈیوٹی نہیں تو ڈیوٹی عمل کی ہماری بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ماشاء اللہ، آج ہمارے قول و فعل میں فرق، آج ہمارے دل و زبان میں فرق، آج ہمارے اندر اور باہر میں فرق۔ مسلمان کاش اندر باہر سے ایک ہو جائے، مسلمان کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ مسلمان جو ہے دیکھیے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جو ہے وہ دل و نگاہ کو پاک کر لیجیے، دل و نگاہ میں اسلام کو داخل کر لیجئے، آقا کی محبت کو داخل کر لیجئے، اللہ جل مجد و کریم کے پیار کو داخل کر لیجئے۔ یہ کیا زبانی طور پر مسلمان ہے، زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگ رہی ہے لیکن دل میں جو ہے وہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں مومنوں وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ پہلے خود عمل کا پیکر بن جاؤ، جیسے میرے آقا تھے۔ لوگ ہزار دشمنی کریں، لوگ ہزار مخالفت کریں، لیکن میرے آقا کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کردار ایسا پیش کر دیا کہ کائنات دھنگ رہ گئی کہ دشمن سے دشمن بھی کہتا ہے کہ یہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ نبی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، وعدے میں خلافی نہیں کرتا، یہ نبی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی کہتا ہے۔ اس کے دن اور رات میں فرق نہیں، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں، اس کے گھر اور باہر میں فرق نہیں، یہ خلوت اور جنت میں ایک جیسا ہے، جو جیسے لوگوں میں ہے ایسے ہی اکیلا ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ پوری زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے، لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جنگ و جدل کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں کہ آقا کے کردار پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی باتیں تو صحیح ہیں لیکن ان کا کردار صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم باتیں کرنے والے لوگ رہ گئے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں ہم میں، آج عمل نہیں رہا۔ آج جو ہے وہ ہمارا باطن اور ظاہر اور ہو گیا۔ آج مساجد تو بڑی شاندار بن رہی ہے لیکن ہمارے دلوں کی ویرانی نہیں جا رہی، ہمارے باطن کی ویرانی نہیں جا رہی۔ آج لچھے دار تقریریں تو ہو رہی ہے لیکن ہمارے دلوں کی جو بستی ہے وہ نہیں سج رہی۔ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، جن باتوں میں منہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم اللہ ماشاءاللہ گفتار کے غازی ہیں، ہم گفتار کے باتوں کے گھوڑے بہت دوڑاتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب ٹھوس ہو جاتے ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے، گفتار کے غازیوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہم سب باتیں بنانے والے لوگ ہیں، باتیں مجھ سے بھی سن لے، کسی سے بھی سن لے، جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے منہ لٹک جاتے ہیں۔ ہماری راتوں اور دنوں میں فرق، ہماری باتوں اور ہماری سوچوں میں فرق، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں فرق۔ اللہ اکبر، میرے رب کریم نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ مومنوں وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کرو جس پر عمل نہ کرو۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کہو کچھ اور کرو کچھ اور، تمہارے ظاہر و باطن میں فرق ہو، یہ اللہ جل مجد و کریم کو پسند نہیں۔ اولیاء اکرام نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلا دیا۔ آج اگر ہم مسلمان مسلمان ہو جائیں، ہمیں یہ جھگڑوں کی ضرورت نہیں، ہمیں مناظروں میں جادروں کی ضرورت نہیں۔ آج کوئی دنیا میں غیر مسلم نظر نہ آئے اگر ہمارا کردار صحیح ہو جائے۔ اگر ہم جو مسلمان ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جو کہتے ہیں کون سا مسلمان، یہ جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، یہ مسلمان۔ آج اگر مسلمان مسلمان ہو جائے، مسلمان کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، مسلمان کے قول و فعل میں مطابقت ہو جائے، تو کبھی بھی پھر ہمیں یہ مناظروں کی ضرورت نہ آئے، یہ لوگوں کے ساتھ ہمیں مجادروں کی ضرورت نہ آئے، مبالوں کی ضرورت نہ آئے، کردار ہمارا جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے غلاموں کا کردار تھا، صحابہ کا کردار تھا، میرے آقا کا کردار تھا، بات کرتے تھے تو زبان سے منہ سے پھول جو تھے وہ گرتے تھے، آج ہماری زبانوں سے جو ہے وہ غیبتیں، ایک دوسرے کے خلاف بہتان بازیاں، گالی گلوچ، جھوٹ اور گانے بجانے، نہ جانے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی ہماری زبانوں کو پاک کرنا ہوگا، ہمارے دلوں کو پاک کرنا ہوگا، آنکھوں کو پاک کرنا ہوگا، جو دیکھے وہ دل تسلیم کرے، جو دل مانے وہی دیکھا جائے، زبان وہی بول لے جو اللہ رسول کا حکم ہے، اور جو نہیں ہے اس پر خاموش ہو جائے، کان وہی چیز سنے اور اسی کو پسند کرے جس میں اس کے رب اور رب کے کریم رسول کی عزت، احترام اور شان اور عظمت بیان ہو۔ تو اس لیے میرے آقا کے غلاموں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں، جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، میرے آقا بات کرتے ہیں تو تو ایسے جیسے منہ سے گلاب کے پھول گر رہے ہیں، خوشبوئیں نکل رہی ہیں، لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج ہمارا جو ہے ہمارا زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ میرے آقا نے وہی کہا جو دل میں ہوا، اور دل میں وہی آیا جو میرے آقا نے کہا۔ تو اسی اللہ جل مجد الکریم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں وہ بات نہ کرو جس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کو یہ بات نہ پسند ہے۔ کاش آج ہمارے دینی لیڈروں کے گھر بار ایک ہو جائے، ان کی زبان اور دل میں جو ہے وہ مطابقت آ جائے، عوام میں بھی آ جائے گی۔ ہمارے لیڈر جو ہے، خاص کر دینی لیڈروں کی، سیاسی کی بات نہیں کر رہا ہے، اور جو لسانی گروپوں کی بات نہیں کر رہا ہے، ان کا تو کام ہی اندر باہر سے یعنی منافقت ہے۔ جو دینی لوگ ہیں، کاش ان کا ظاہر باطن ایک ہو جائے، کاش یہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے دل بھی وہی کہے، ان کی خلوتوں جلوتوں میں بھی جو ہے وہ اتفاق پیدا ہو جائے۔ آج بھی مسلمان کی جو ہے یعنی قدم چومے گی عزتیں سب کچھ، لیکن اگر آج ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، اللہ جل مجد و کریم اس کو دوست رکھتا ہے کہ جو لوگ رب کی بارگاہ میں یوں لڑتے ہیں صف بنا کے، پرا باندھے ہوئے، کانہم بنیان مرصوص، جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کو کیا ہوا؟ آج مسلمان کفر کے نیچے گر گئے، کفر کے بوٹ چاٹ رہے ہیں۔ جیسا میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے ہم سے یہودی خوش ہو جائے، ہم سے عیسائی خوش ہو جائے، ہم سے امریکہ خوش ہو جائے۔ رب کریم کہتا ہے میں تو ان کو پسند کرتا ہوں جو سیسا پلائی دیوار بن کے اللہ کے دشمنوں کے سامنے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور ایسے کھڑے ہوں کہ جیسے دیوار سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی ایک نہیں نکالی جا سکتی، ایسے مسلمانوں میں کوئی تفریق پیدا نہ ہو، فرجا پیدا نہ ہو، کوئی مسلمانوں میں کوئی جو ہے وہ خلا پیدا نہ ہو۔ اب یہاں دیکھیے، کہنا ہو بنیان المرسوس کا مطلب یہ ایک مثال ہے، جیسا کہ سیسا پلائی دیوار۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے درمیان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، یہ ایک یعنی ان کے اتفاق کو، مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے ایک مثال دی ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، پھر اللہ کی رحمتیں تم پر نچھاور ہوں گی، پھر اللہ کی برکتیں تمہاری جھولیوں تمہارے دامنوں میں آئیں گی، پھر اللہ کی خوشنودی تم لوٹو گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لم تعذونی، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، کیوں مجھے ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارا رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کو تکلیف دینا یہ مسلمان مومن کا کام نہیں، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے پھر تکلیف دینا، پھر ان کو ستانا، اللہ ہو۔ اور سارے بنی اسرائیل والے تو نہیں ستاتے تھے، اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ایسے ہو جانا کہ اللہ ذینا آگو موسیٰ، مومنوں ایسے نہ ہو جانا جیسے حضرت موسیٰ کو جن لوگوں نے تکلیف دی تھی۔ تو کن لوگوں نے؟ سب نے تو نہیں تکلیف دی، کچھ لوگوں نے دی تھی نا، تو اللہ نے سب کی طرف نسبت کر دی۔ ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم آپ دریا میں نہا رہے ہیں، تو آپ نے کپڑے اتار کے باہر رکھے، تو کافروں نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت موسیٰ تو چونکہ لوگوں کے سامنے کپڑے نہیں اتارتے، ان میں عیب ہے، تو وہ پتھر جس میں کپڑے رکھے، اب نبی کے کپڑے لگے تو پتھر زندہ ہو گیا، حضرت موسیٰ باہر نکل کے کپڑے پکڑنے لگے تو پتھر آگے بھاگنے لگا، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اور ایک آدمی ظالم نے شور مچا دیا حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کی طرف، وہ دیکھو، تو تکلیف ایک نے پوچھائی۔ اب سب لوگ جو دوسرے تھے وہ ہنسے، تو اللہ نے سب کو کہا کہ تم سب میرے نبی کو تکلیف دینے والے ہو۔ گستاخ ایک ہوتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی آپ سب کو برا کہتے ہیں، سب نے تھوڑی گستاخی کی، گستاخی تو ایک دو نے کی، ہاں ہاں گستاخی ایک دو نے کی، لیکن ان گستاخوں کا جو ساتھ دیتا ہے، ان گستاخوں کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے، ان گستاخوں کی باتوں پہ جو خوش ہوتا ہے، وہ بھی گستاخوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو گناہ گار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ بھی اسی گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہوا جب حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، تو رسولوں کو تکلیف دینا کس کا کام؟ یہودیوں کو کام۔ جو رسولوں کو ستانا کس کا کام؟ یہودیوں کا کام، مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان نبی کی گستاخی نہیں کرتا، مسلمان وہ سوچتا بھی نہیں جس سے میرے محبوب کو تکلیف ہو۔ اب بتائیے نبی کریم کے یاروں کو گالیاں دیں گے تو نبی کریم کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی کریم کی ازواج محترات پہ الزام لگائیں گے، نبی کریم کو ستایا جائے گا کہ نہیں ستایا جائے گا؟ نبی کریم کے اہل بیت کو برا کہیں گے اور ان کے نواسوں کو گالیاں دیں گے معاذ اللہ، تو نبی کریم کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں اعتراض کریں گے، نبی کریم کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے والدین کریمین کو معاذ اللہ جہنمی کہیں گے تو نبی کریم کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام تراشی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عام بندے کافر تک معاذ اللہ استغفر اللہ کہنا کسی کی مثل ہے، نبی کریم کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ جل مجد کریم نہیں ہوگی شاد فرمایا کہ نبیوں کو تکلیف یہودی دیتا ہے، نبیوں کو تکلیف کافر دیتا ہے، مومن نہیں دیتا۔ فلم مزاگو ازاغ اللہ ہو قلوبہم، تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، جب ان گستاخی سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو گئے، خود تو ٹیڑھے تھے۔ تو جو نبی کی گستاخی کرتا ہے اس کے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، نہ اقوال سمجھ میں آتے ہیں، نہ اولیاء کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ علماء کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ معجزات ذہن میں آتے ہیں، نہ کرامات سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو رب کریم نے کہا جو لوگ انبیاء کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ انبیاء اکرام کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، پھر ان پہ کوئی اچھائی اثر نہیں کرتی۔ واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا جو نبی کی گستاخی کرے وہ فاسق ہے، اب اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ حج کرے، وہ زکات دے، سب کچھ رائے گا جائے گا، کیونکہ نبی کا گستاخ ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو رائے ہدایت میں سمجھ رہا ہے، رب کہتا ہے اس کو ہدایت نہیں دے رہا، وہ اس کو اس کے قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں ہے، رائے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ ظالم ہے، ان کو جو ہے اللہ جل مجد الکریم ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی ان کو ہدایت نہیں ملتی، تو جو موسیٰ کے امام کو تکلیف دیں گے، جو موسیٰ کے آقا کو تکلیف دیں گے علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو نبی سارے نبیوں کے خطیب الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین کو تکلیف دیں گے، جو ان کے بارے میں ان کے علم میں اعتراض کریں گے، ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ان لوگوں کو ہدایت اسی لیے نہیں ملتی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے لوگو، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یہودیو، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب جو تمہارے پاس ہے تورات کی، مبشرم بے رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے آیا ہوں، میں بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے اس کا نام احمد پاک ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ ظالمو، تم اب کہتے ہو کہ نبی کی تعریفیں نہ کرو، نبی کی باتیں نہ کرو، نبی کی محفلیں نہ سجاؤ، نبی کریم کے نعتیں نہ پڑھو، یہ تو نبی میں محمد، آسمانوں والوں کے لیے نام رکھا احمد کیونکہ وہ زمین میں ہے، رب کریم اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ محمد ٹھہرے، اور وہ رب کی تعریف کرتے ہیں تو وہ احمد ٹھہرے۔ آپ دیکھیے ان دونوں معنوں میں بھی اگر تم دیکھو گے تو میرے آقا کا نور جو ہے کائنات سے پہلے معلوم ہوگا۔ محمد کا معنی دیکھو تب بھی میرے آقا جو ہے سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور احمد دیکھو تب بھی احمد ہوتا ہے تعریف کرنے والا, مبالغے کا سیدھا ہے جو بہت زیادہ تعریف کرے. میرے آقا نے تعریف کی لوگوں کی زبان سے اگر سنے, لوگوں کے اگر عقیدوں کو مانے, تو آقا نے 23 سال تک رب کا ذکر کیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں 23 سال سے پہلے تو اللہ کے نبی کو خود بھی پتا نہیں تھا بیت کیا ہے, رب کیا ہے, کتاب کیا ہے. اب 23 سال تک ذکر کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تو 1000 سال تک ذکر کیا, نام تو ان کا احمد ہونا چاہیے تھا, ان کے 1000 سال تک رب کا ذکر کیا, رب کی حمد بیان کی, رب کی تعریف بیان کی. ادھر 23 سال کہاں, 23 سال کہاں, 1000 سال, اور کئی وہ ہیں جن کی 5000 سال عمریں ہوئی, اب ان کا نام احمد ہونا چاہیے تھا. کہا نہیں, تم 1000 دیکھتے ہو, تم 10000 دیکھتے ہو, تم 5000 دیکھتے ہو, لوگوں جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں, میرا محبوب تو اس وقت سے میرا ذکر کر رہا ہے. جب ذکر, جب ٹائم بھی نہیں تھا, جب سال مہینے بھی نہیں تھے, جب صدیاں بھی نہیں تھی, جب یہ گنتی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہ تھا, بلکہ تھا بھی نہ تھا, میرا محبوب تو اس وقت بھی تھا, وہ تو اس وقت سے ذکر کر رہا ہے اور میں اس وقت سے اس کا آج ہوں تعریف کر رہا ہوں. اس لیے میرا محبوب ہی محمد ہے, میرا محبوب ہی احمد ہے. تو حضرت سینا آدم علیہ السلام نے جب وسیلہ پیش کیا تو اس وقت بھی کہا باری تعالیٰ مجھے محمد کے صدقے معاف کر دے, اس کا مطلب ہے ان کے سامنے بھی محمد تھے. حضرت موسیٰ نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے, اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کے سامنے بھی میرے محبوب تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا باری تعالیٰ مجھے اس محبوب کا دیدار کرا دے. معلوم ہوا وہ جو نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, سلیمان علیہ السلام کے سامنے بھی میرے محبوب موجود تھے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نبی کے سامنے میرے آقا موجود تھے. ہر نبی جانتا تھا, ہر نبی پہچانتا تھا, اس لیے تو نام لے کے دعائیں کرتا تھا باری تعالیٰ اب اس محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے, اب اس نبی کا ہمیں امتی بنا دے. حضرت عیسیٰ نے بھی نام لے کے کہا کہ وہ احمد پیارا اب آ رہا ہے. اللہ اکبر. انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے سب حواریوں کو اکٹھا کیا اور کہا لوگوں میں اب جا رہا ہوں, میں میرا وقت جانے کا آ گیا, ہاں ہاں میرے بعد وہ آنے والا ہے, وہ عظمتوں والا آنے والا ہے, وہ برکتوں والا آنے والا ہے, وہ فضیلتوں والا آنے والا ہے. تو میری بڑی تعریف کرتے ہو, تو مجھے بڑا پیار کرتے ہو, میری بڑی شانیں بیان کرتے ہو, لیکن یاد رکھیے اب وہ آنے والا ہے کہ جس کے جوتوں کے میں تسمے باندھنے کی قابل نہیں ہوں. اللہ اکبر. غور و فکر کیجئے میرے بھائی, شان ہوتی ہے آدمی کی ان کی نالین کی نہیں ہوتی, ان کے جوتوں کی نہیں ہوتی. آج تک کہیں سنا کہ میری بھائی جوتی پالش کرنے والا پی ایچ ڈی ہونا چاہیے, وہ ایم اے پاس ہونا چاہیے؟ نہیں نہیں, لیکن میرے محبوب اللہ اکبر, اسی انبیاء سے جن کو میرے آقا کی عظمتوں کا پتا ہے. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے, یہ اندھے لوگوں کو کیا پتا میرے آقا کی شانیں کیا ہیں. شانیں پوچھنی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھیے. شانیں پوچھ جو دعائیں مانگتے گئے, ربنا وبعث فیہم رسولا, باری تعالیٰ اب وہ محبوب بھیج بھی دے. شانیں پوچھنی ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھیے, باری تعالیٰ مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے. شانیں پوچھنی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھیے کہ باری تعالیٰ پہلے میرا تخت گیا, اب کہتا ہے جوتے بھی اتار کے چلو, مسئلہ کیا ہے؟ کہا سلیمان تجھے نہیں پتا میرے نبی کا مدینہ آ گیا, یہاں جوتے پہن کرنا چلنا, یہاں ننگے پاؤں چلنا. شان پوچھنی ہے تو سلیمان علیہ السلام سے پوچھیے. شان پوچھنی ہے تو حضرت آدم سے پوچھیے. سینکڑوں سال تک دعائیں کرتے رہے, دعا قبول نہیں ہوتی, آخر عرض کی باری تعالیٰ اللہم اغفر لبحق محمد, باری تعالیٰ محمد کے صدقے معاف کر دے. میرے رب کریم نے کہا آدم تو نے اپنی بخشش چاہی, جا میں نے تجھے معاف کیا, آج ساری اولاد کی مانگتا, میں ساری اولاد کی بھی کر دیتا. شان پوچھنی ہے تو حضرت عیسیٰ سے پوچھیے. او اللہ علی عیسیٰ, اللہ نے حضرت عیسیٰ پر وحی کی, آمین بے محمد یا عیسیٰ, اے عیسیٰ محمد کے ساتھ محمد پر ایمان لے آ, اگر محمد نہ ہوتا, عیسیٰ نہ تو ہوتا, نہ جنت ہوتی, نہ جہنم ہوتی, نہ دنیا ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ آخرت ہوتی, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ چاند ہوتے, نہ ستارے ہوتے, اے عیسیٰ کچھ نہ ہوتا, امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو صرف عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا. امام ابن حبان نے اپنی کتاب یعنی طبقات محدثین دلوار دین اب اصفہان میں اس کو نقل کیا کہ ایسا ایمان لے لا میرے محبوب پر, اگر وہ محبوب نہ ہوتا تو کائنات کی کچھ چیز نہ ہوتی, نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی. شانے پوچھنی ہے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ صلوات و تسلیم سے پوچھئے, شانے پوچھنی ہے تو حضرت ابراہیم سے پوچھئے, حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے کہ جن کی کشتی جو ہے وہ میرے آقا کے صدقے سے پار ہو رہی ہے, حضرت ابراہیم سے پوچھئے کہ جن کی آگ میرے آقا کے صدقے گزار ہو رہی ہے, حضرت سیدہ اسماعیل علیہ السلام کو پوچھئے کہ جن کے گلے پہ چھری جو ہے وہ نہیں چل رہی, تو یہ شانے وہ جانے جن کی آنکھیں ہیں جو میرے محبوب کو جانتے ہیں. شان جانے تو ابو بکر جانے, ابو جہل کو کیا پتا ہو, میرے آقا کی شان جانے تو حضرت بلال جانے, ارے ابو لہب کو کیا پتا ہو. تو اس لیے میرے رب کریم نے کہا یہ تو وہ نبی ہے جس کی آمد کے تذکرے انبیاء اکرام کرتے گئے. سبحان اللہ, دیکھیے ذرا غور و فکر کیجیے بلا مثال و تمثیل. کہتے ہیں کہ بھائی بڑا آدمی آ رہا ہے, بادشاہ آ رہا ہے, تو اس کے آنے کی خوشخبری جو ہے اسٹیج پر کبھی کسی جو ہے خاک روب نے نہیں سنائی, کبھی کسی چوڑے نے نہیں سنائی. ارے صدر آ رہا ہے, وزیر اعظم آ رہا ہے, تو وزیر اس کے لیے جو ہے اس کا اعلان کر رہا ہے, تو جس کا اعلان انبیاء کر رہے ہوں. سبحان اللہ, نبی معلوم ہوتا ہے انبیاء اکرام کی دہشت کا ایک مقصد یہ تھا, لوگوں ایک تو میری توحید کا ذکر کرو اور لوگوں کو بتاؤ میرا محبوب آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائے جو ہے تو وہ لوگ جو ہے ان کو پتہ ہی نہ چلے میرے محبوب کے آنے سے پہلے میرے محبوب کی آمد کے چرچے ہونے چاہیے, میرے محبوب کی آمد سے پہلے ان کا ذکر ہونا چاہیے, گھر گھر ذکر ہونا چاہیے, ہر گلی ذکر ہونا چاہیے, آسمان و زمین میں ذکر ہونا چاہیے. تو حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی, باری تعالیٰ کرم نوازی فرما, لے میں تیرے نبی کے آمد کے چرچے کر رہا ہوں, میں تیرے نبی. اب دیکھیے بلا مثال کس کو کہا حضرت عیسیٰ نے, کسی پتھروں کو کہا, درختوں کو کہا, اندر جا کے کہا, دروازے بند کر کے کہا؟ نہیں, حواریوں کو کہا, بنی اسرائیل کو کہا, سب کو اکٹھا کیا, اپنی نبوت کا اعلان کیا, پھر فرمایا لوگوں میں بشارت دیتا ہوں کس کی, رسول کائنات کی. آج ہم میلاد کی محفل میں کیا کرتے ہیں, آج ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں, 1,24,000 پیغمبر اعلان کرتے گئے, وہ کہہ رہے تھے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگوں عید میلاد النبی ہے, کیا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. وہ کہتے تھے آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں آ گیا ہے, اب وہ کہتے تھے آ رہا ہے, رب نے بھی کہہ دیا قد جاءت من اللہ نور, لوگوں اب تو نور آ گیا, لوگوں اب تو میرا محبوب آ گیا. یا ایھا الناس قد جاءت برہان من ربکم, لوگوں اب تو میری دلیل آ گئی, اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کی ہیلو حجت نہیں ہونی چاہیے, اب تو میرا محبوب آ گیا. ان ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا, محبوب میں نے تجھے بھیجا, تو اپنے آپ نہیں گیا, شاہد بنا کے, مبشر بنا کے, نذیر بنا کے, سراج و منیر بنا کے بھیجا. محبوب میں نے تجھے نور بنا کے بھیجا, میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں کائنات کی طرف میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا. ارے جو رب کہہ رہا ہے وہ سنی کہہ رہا ہے, جو نبی کہہ رہے ہیں وہ سنی کہہ رہا ہے. حضرت آدم سے لے کے سیدہ عیسیٰ تک ہر نبی ہر منٹ کے بعد ہر گھڑی کے بعد سیدہ آمنہ کے گھر آتے ہیں, آ کے بشارت دیتے ہیں, یا آمنہ قد شری ان کے پد حملتے بسید المرسلین, آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو نبیوں کے سردار سے جو ہے وہ یعنی تو نبیوں کے سردار سے جو ہے وہ حاملہ ہے, اے آنے والے تو کون ہے؟ آدمی تو پہچانتی نہیں، میں سب کا باپ آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، ایک ایک کر کے بشارتیں دینے نبی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب محبوب آئے تو بشارتیں دینے والوں کو بتائیے خوشی ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو آدمی اعلان کرتا ہے یہ فلاں آدمی آ رہا ہے، جب وہ آتا ہے تو اعلان کرنے والوں کو بھی اور خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. سارے نبی اس صبح کو خوش ہو رہے ہوں گے، جہاں بھی کوئی آسمانوں میں خوش ہو رہا ہے، کوئی قبروں میں خوش ہو رہا ہے، جہاں کہیں نبی ہے وہاں خوش ہو رہا ہے. آمین اپنے گھر میں خوش ہو رہی ہے، فرشتے آسمانوں میں خوش ہو رہے ہیں، کعبہ اپنی جگہ پہ خوش ہو رہا ہے، چاند سورج ستارے سب خوش ہو رہے ہیں. ارے جس کے دیدار کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا، آج وہ محبوب آ گیا، آج وہ کرموں والا آ گیا. لیکن وہی محبوب جب آیا، اللہ اکبر، جہاں میں خوشیوں کا ہر طرف خوشیوں کا سامان ہوتا تھا، ادھر ابلیس تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. ساری دنیا تو خوشیاں منا رہی ہے لیکن ابلیس رو رہا ہے. ہزاروں نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدوں ربیع الاول، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ارے ابلیس اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے. آج ابلیسی اگر خوشی نہیں کرتے، شیطانی اگر خوشی نہیں کرتے، شیطان کے ٹنگڑوں کو اگر آج مورے چپ لگ جاتی ہے، آج اگر ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہیں، وہ تو کرم نوازی فرما رہے، وہ تو تشریف لائے ہیں. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یاتی مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد، میں جس کی بشارت دینے آیا ہوں وہ احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابن ابی شہبہ کتاب الفضائل جلد نمبر 10 میں حدیث ہے، کسی عورت نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا. حضرت عیسیٰ بڑے، اللہ کے سارے نبی بڑے خوبصورت ہیں، سب نبی پیارے ہیں. ما ارسل اللہ رسولا الا حسن الوجه والصوت. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، رب کے جتنے نبی آئے سب خوبصورت تھے، چہرہ خوبصورت، آواز خوبصورت، بڑے پیارے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں رات کی رات میں نے اپنے بھائی عیسیٰ کو دیکھا تو ان کی زلفوں، سیاہ زلفے اور چمکدار چہرہ، اور زلفوں سے یوں نور کے قطرے گر رہے تھے کہ جیسے ابھی ابھی حمام سے نکلے ہیں، جیسے ابھی ابھی نہا کے نکلے ہیں، اتنے خوبصورت. صاحب نے کیا تھا کون؟ فرمایا وہ عیسیٰ تھے. وہ عیسیٰ کو ایک عورت نے دیکھا اور کہنے لگی، اللہ اکبر، اتنا حسن و جمال، اتنا پیارا چہرہ، اتنی خوبصورت زلفے، اے عیسیٰ میں قربان جاؤں اس ماں پہ جس ماں کی گودی میں تو پلا ہے. سبحان اللہ، وہ مائیں کتنی خوش قسمت ہیں. میں قربان جاؤں سیدہ مریم کے، میں قربان جاؤں سیدہ آمنہ کے، میں قربان جاؤں حضرت سیدہ ابراہیم کی والدہ کے. سیدہ موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کے، انبیاء کی والدیں کتنی پیاری مائیں ہیں. ہم سب کی مائیں ان ماؤں کے قدموں پہ نثار کہ جن کی گودیوں میں رب کے نبیوں نے جھیلے لیے، رب کے نبیوں نے ان کے دودھ دیے، رب کے نبیوں نے پرورش پائی. تو وہ آدمی عورت کہتی ہے، عیسیٰ میں قربان جو اس ماں کے کہ جس ماں کی گودی میں تو پلا ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں، عورت، واقعی میری ماں بڑی برکتوں والی ہے، میری ماں بڑی جو ہے عزتوں والی ہے، لیکن اے عورت سن، میں قربان جاؤں اس ماں پہ جس ماں کی گودی میں اللہ کا محبوب آئے. سبحان، کیا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. ارے ظالم، تو آج بھی اس آمنہ کو جہنمی کہتا ہے. ارے تجھ کو کھائے تپتے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ میرے آقا کی والدہ پہ تام لگاتا ہے ظالم. نبی تو کہے ہم اس ماں کے قربان، ولی تو کہے ہم اس ماں کے قدموں کے قربان جس ماں نے میرے آقا کو جنم دیا. آج تو اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اور اسی نبی کو کہتا ہے کہ معاذ اللہ آستر اللہ کے والدین جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر، میں ان راہوں کے قربان جن راہوں کے سیدہ آمنہ کے قدم لگے. کتنی برکتوں والی وہ راہیں ہیں. اللہ سبحان، سیدہ آمنہ کہتی ہے، لوگوں میں تو جا رہی ہوں، لیکن میں نے اس بچے کو جنم دے دیا کہ میرا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا. ارے جس کے صدقے لوگوں کے ذکر زندہ رہ جائیں, جن کے والدین کے ذکر زندہ, جن کے غلاموں کے ذکر زندہ, اس آقا کا ذکر کیسا ہوگا. جس کا ذکر قرآن کرے, جس کا ذکر رحمان کرے, جس کا ذکر نبی کرے, جس کا ذکر ولی کرے, جس کا ذکر غوث کرے, جس کا ذکر کتب کرے, جس کا ذکر ابدال کرے, جس کا ذکر ہم جیسے گناہ گار کرے, اس نبی کے ذکر کے کیا کہنے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, لوگوں سنو, میں جس کی بشارت دینے آیا ہوں اس کا نام محمد, اس کا نام احمد ہے. فلما جاءہم بالبینات, جب وہ روشن نشانیاں لے کر آ گیا. اللہ دیکھیے میرے آقا کی روشن نشانیاں کیا ہے. چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے, سورج الٹے پاؤں پھر رہا ہے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے. ارے نجدی اندھے, ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تیری آنکھوں کو کیا ہوا. رب کہتا وہ تو روشن نشانیاں لے کے آ گئے, وہ تو روشن نشانیاں لے کے آ گئے, کہیں پتھر پانی پہ چل رہے. سبحان, سکیاں کھجورا اگاوے گا آپے, اور پانی پہ پتھر پر آوے گا آپے. میرے محبوب آئے تو شیطان رونے لگا. شیطانوں نے, شتونگڑوں نے پوچھا, اس کے مریدین نے پوچھا کہ استاد جی تجھے کیا ہوا. کہا تمہیں نہیں پتا کیا آج صبح صادق آمینہ کا لال آ گیا, اللہ کا محبوب آ گیا. انہوں نے کہا 124,000 پیغمبر آئے, آ کر چلے گئے, اور ہم نے کسی کے ساتھ ایک کو بھی کلمہ نہیں پڑھنے دیا, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 10, کسی کے ساتھ 80. تو یہ جہاں لاکھوں ہو کے چلے گئے, اور استاد تو کیوں رو رہا ہے, یہ بھی آیا آ کے چلا جائے گا. تو شیطان نے کہا ارے ظالمو تم کو پتا نہیں, وہ آئے آ کر چلے گئے, انہوں نے بندوں کو کلمے پڑھائے. یہاں میں ابو جہل کو روک لوں گا, ابو لہب کو روک لوں گا, اتبا شہبہ کو روک لوں گا, یہ تو پتھروں کلمے پڑھا جاوندا ہے, یہ تو پتھروں سے بھی کلمے پڑھا لے گا, یہ تو پتھروں کلمے پڑھا جاندا ہے, یہ سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے, یہ پانی تے پتھر ترا جاندا ہے. یہ محبوب تو وہ ہے کہ یہ آئے گا تو پتھر بھی درود و سلام پڑھیں گے, درخت بھی آ کے صلوات و سلام پڑھیں گے, ارے یہاں تو سجدے آ کے کریں گے جانور بھی. میں کس کس کو روکوں گا؟ میں ابو جہل کو روک لوں, ابو بکر کو کون روکے گا؟ میں ابو لہب کو روک لوں, عمر کو کون روکے گا؟ میں بلال کو کون روکے گا؟ سلمان فارسی کو کون روکے گا؟ اے میرے مریدوں, تمہیں نہیں پتا اب اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. یہ وہ محبوب ہے کہ جو آ گیا تو اب رب کریم کا نام بلند ہوگا, اب تو ہیت کا پرچار ہوگا. فرمایا فلما جاءہم بالبینات, جب وہ روشن نشانیاں لے کے آ گیا, قالوا ھذا سحر مبین, تو ظالموں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. دیکھیے میرے آقا ادھر پیدا ہوتے ہیں, ادھر معجزات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہو, خانہ کعبہ سجدے کر رہا ہے, آ کے جھنڈے لگ رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں, ناتا بابت القریش, قریش کے جانور بول رہے, ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے, تجھے مبارک ہو, پتھر کہہ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو, تمہیں عزتیں دینے والا آ گیا, جانور کہہ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو, تمہارا لجپال آ گیا. آج بت خانے کے بت گر رہے ہیں, خانے کعبے کے بت گر رہے ہیں, کس نے آ کے گرایا تھا؟ میرا محبوب پیدا ہوا تو بت اوندے بو گرنے لگے. میرے محبوب کی ولادت تھی, اللہ اکبر, تیری آمد تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا, اور تیری حیبت تھی, تیری آمد تھی کہ گجرے کو بیت اللہ جھکا, اور تیری حیبت تھی کہ ہر پتھر تھرا کر گر گیا. ہر پتھر جو ہے وہ گر رہا ہے. تو اس لیے جب آقا کریم تشریف لائے تو ظالموں نے کیا کہا؟ ظالموں نے کہا کہ یہ تو جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کھلا ہوا جادو ہے. ظالموں کو کیا پتا کہ اللہ جل مجد الکریم کا یہ محبوب ہے، اس کے کہنے سے ہر چیز ہو رہی ہے، دنیا کی ہر چیز ہاتھ باندھے کھڑی ہے، آقا نظر کریں تو ہم جھک جائیں، نظر کریں تو ہم اٹھ جائیں، اشارہ ہو تو سورج چلنے لگے، اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا واپس آ جائے، اشارہ ہو تو چاند اور ٹکڑے ہو جائے۔ فرمایا اشارہ تو دور کی بات، ولو شے تو، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ میں چاہوں لو شے تو لفارت مائی الجبال ذہب، فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے میرے ساتھ سونے کے بن کے چلوں، میں اشارہ نہ کروں، میرے دل میں خیال آئے تو یہ سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، یہ ہے میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذبا، اور اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا الزام لگائے، وہو یدعى الی الاسلام، حالانکہ وہ اسے اسلام کی طرف بلا، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ آج کے نجدی کہتے ہیں معاذ اللہ ہم نہیں مانتے کہ رب جھوٹ بولنے پہ قادر نہیں ہے، مولوی مودود اصل دیوبندی نے لکھا ہر وہ کام جو بندہ کرتا ہے اللہ بھی کرتا ہے، رب نے کہا ظالمو تو جھوٹو، جھوٹے مذہب والو، جھوٹے فرادیو، تم اللہ کو بھی جھوٹا کہتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو معاذ اللہ اللہ کو بھی جھوٹا کہتے ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا کہ جھوٹ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کبیرہ اور صغیرہ، اور نبی کا جو ہے وہ ہر جھوٹ سے بچنا ضروری نہیں ہے، کتنے بڑے ظالم ہیں، یہ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، خود جھوٹا ہے، اندھے کو ساری دنیا اندھی نظر آتی ہے اور دورے کو ساری دنیا دوری ہی لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا جو اونچا سنتا ہے وہ ہمیشہ اونچا بولے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید سارے کے سارے اونچا ہی سنتے ہیں، اور اندھا سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے شاید اندھے ہیں، یہ خود اندھے ہیں، یہ خود دورے ہیں، یہ خود گمراہ ہیں، خود جھوٹے ہیں۔ معاذ اللہ اس لیے نبی کو بھی گمراہ کہتے ہیں، معاذ اللہ اس لیے انبیاء کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، اور معاذ اللہ رب کریم کو بھی جھوٹا کہتے ہیں۔ رب کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون جو افترا باندھے، جو جھوٹ باندھے اللہ پر، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ جل مجد کریم ان ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب رکوع تو ہو رہا ہے اگلی آیت کے بعد، لیکن یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چونکہ آیت کی تفصیل لمبی ہو جائے گی اگر آج میں بیان کروں تو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتا ہے، منافق چاہتا ہے، نجدی چاہتا ہے کہ اس نور کا، نور کو پھوکوں سے بجھا دے، رب کہتا ہے نہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے، نجدی تمہیں جتنا چاہے برا لگے، ابو جہل تجھے جتنے چاہے برا لگے، اللہ اپنے اس نور کو پورا کرے گا۔ اس آیت کریمہ کی انشاءاللہ العزیز تفسیر جو ہے تفسیر کے ساتھ دلائل کے ساتھ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے آقا کریم کی جو شان عظم تھے قرآن پاک میں اللہ جل مجد و کریم نے بیان کی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا